بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. مصنف رحمة الله عليه لكتاب الطهارتنا في كتاب الوضوء ورقصي كتاب التيمم فارس وشروعك في كتاب الصلاة باني طهارت چون کې شرط د مونږ لپاره او شرط مقدم وي په مشروط باندې نه مخکې کو. صلات لغوي ډېرې معناګانې راځي، تحریک الصلوین معنا د دعا دارنګې نور ګڼې معناګانې دي. راجح قول دا ده چې صلات عموما په معنا د دعا راځي. صلات شرعي لم صلاة تبعی اعتبار ویلی شی صلاة دعا باندې مشتمل ده، او په اصطلاح د شرع کې دا عبارت ته عن التعبد لله تعالى باقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم. صلاة عبادت او بندگی کول په مخصوص اقوال او افعال سره، افتتاح او ابتداء په تکبیر سره کیږي، الله اکبر سره، او اختتام په سلام سره کیږي. په دې باندې د اهل علم اجماع دا اتفاق ده چې دا صلوات خمس پنځه منځونه په دې هیئت معهوده باندې په دې معروفه طریقې دا پښتو د اسراء باندې فرض کړی شوی دی. دې فرضیت په ليله الاسراء باندې راغله ده. شاید ما په تمهید کې ابن عبد البر رحمه الله عليه او په فتح الباري کې ابن رجب رحمه الله را نقل کړی. او هر څه مطلق صلات ته دې پندو منذلنا علاوه کوم چې په معروفه طریقه باندې کیږي په مخصوص اوقاتو کې، د دې نه مخکې منځو لکه مکی سورتونو کې د صلات ذکر راغلی دی، او ګڼ نصوص د قران او سنت راغلی دي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام به موږ کولو خپلو ملګرو صحابه کرامو له موږ حکم کړی. نو دا نه چې د لیلۃ الاسراء نه مخکې موځ نو، او دی واقعي په دې اعتبار باندې دروغ ویل چاغه سورتونو سره ورسته او چې پاغه کې ذکر د صلات راغلي اعلان کې د دینه مخکې مکی سورتونه دي. نموزو خو په دې معروفه طریقه باندې پنځه وخته موز نو دا فرضیت په ليله الاسراء باندې راغله. سوره مزمل ورومبنو سورتونو کې د دویم نمبر سورت ده، پاغه کې الله رب العالمین قوم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه او زد عليه ورتل القران ترتيلا. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې حدیث عائشه رضی الله عنها ذکر کړی چې الله رب العالمین افترض قیام الليل فی اول هذه السوره، فاول الذی سوره کې قیام الليل فرض کړی په سوره مزمل کې. دا فرضیت په امت باندې مو بیا د امت د ساقط شو په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باقی او بیا د هغه نم ساقط شوی دی. مخکې په بدء الوحی کې حدیث ذکر شو، جزاک الله خیر، حدیث عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما چې هرقل د ابو سفیان نه تپوس کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارا کې چې ماذا یامرکم، د تاسو له حکم څه دا د ابتدایي نبوت خبرې په باب بدء الوحی کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي. ابو سفیان جواب ورکو یامرنا بالتوحید، دا لفظ خودشتی امرنا بالتوحید خمونگ لداوی چه دواهیو کوئی چه دا اللہ نا علاوہ بل د عبادت او د بندګۍ لایق نشتا او موږ له حکم کوي او امرنا بالصلاه دا پیغمبر موږ له صلات حکم کوي ابتدائی خبره موږ صلات څه شو موضوع په دې معروف او معهود طریقه نو دا پښپد معراج باندې ليله الاسراء والمعراج ورلوي اري باندې فرضيت اري پنځو منظور راغله د مصنف رحمت الله عليه اري باب كيف فرضت الصلاه في الاسراء کې ذکر کړي باب د بیان د دې کې کدا منځونه څنګه فرض کړي په ليله الاسراء کې اهل علم اختلاف ده په تاریخ د اسراء او د معراج کې فدي اتفاق د چې دا قبل الهجره نبی اسلام مدینه لته هجرت کول دا غي نه مخکوف کلو تاسو کوم کال له هجرت څو کول نه څو دین څو دین ذکر کوي تر لاسه دول څو پر اقوال لي اگر چې فقې کې اقرب خول چې اهل علم ویل ترجی ورکړه چې دا د هجرت نه یو کال مخکې امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی چې یو نیم کال مخکې تواخیر اسراء او معراج راغلی و فأسأل كده إسراء أو معراج جو مستقل ومنفصل واقعين هو فيوشبك واقع شوي ده إسراء معناه ده السير ليلا ده شبه سفر قول إذا نبي كريم عليه الصلاة والسلام ده مسجد حرامنا تر مسجد أقصى فوري سفر كده في الإسراء وي أو معراج كده تأتي غد إسمي عليه ده آلة العروج د خطو هغه اعلی اندر پایوي لويلي شي پرکو لويلي شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سفر د بیت المقدس نشورو شوی د مسجد اقصا تر اسمانونو پورې اوم اسمانه پورې هتلې نو دغه معراج وي او د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم اسراء او معراج دا په وی خبان دي شوی دي جسد او روح دواړو سره شوي چا چې دی له خوب ویل یادای ویل چې صرف روح باندې شي په جسد دی شي دغه اقوال مرجوح دي د جمهور اهل علم سلفا او خلفا لا قول له چې په وی خبان نه په جسد او روح سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسراء او معراج شوی دی خو خوب ویل بیا مشرکانو په اعتراض وکولو خوب چې خلک د دې غټي غټي خبرې ویني هغه چې په اعتراض کولو په دې باندې شوګوه تاسو صاحب وي چې زه بیګا بیت المقدس له شام له تلو مو یو میا شوخان سړی کو په یو میا شور رسول او د دې شپې په لږه غونتی عیسی کې ورغله نه او دا غلې نه بیا د اسمانونو خبرې کوي امام علوسی رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی روح المانی کې چل اسراء الى بیت المقدس قطعی ثابت بالكتاب فمن انكرها فهو كافر نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسراء د مسجد حرام نه تر بیت المقدس پورې شو او دا خو قطعی صبر دا په کتاب الله سره ثابت ده چې څوک انکار کوي کافر دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى او هر چې معراج د وی دا غي حکم دا سينه ده بیا وی فمن انکره فليس بكافر بل مبتدع راغین څوک انکار کوي مره کافر نه نه بلکې مبتدع ده څنګه راغی ذکر په احادیث کې راغله قرآن امام روح المانی رحمت الله علیه رائے آباد اهل علم هم فدی باندې قول کړه ده فدی مسله کې راجه او صحیح قول چې معراج نم انکار کول د احادیث متواترونه انکار به دامن کفر مساوی او برابر عمل نه تفسیر مظهری کې قاضی ثنا الله فانی رحمت الله علیه وی سوره نجم په تفسیر کې دې آیات لاندې لقد رآ من آیات ربه الكبرى ويوصحيه ان معراجه صلى الله عليه وسلم الى السدرة المنتهى قطعي ثابت بهذه الايه يكفر جاحده معراج نم جسوك انکار کوي نو په دې آیات سره چې لقد رآ من آیات ربه الكبرى دا ثابت دي دارنګ احاديث په راغلي دي نو قطعي دي انکار تی نقول دا کفر دے جہمیو و بعض معتدلو دے دینا انکار کردے معراجنا او د دې تعویلات بعیدې ذکر کړي. اصل کې غید الله علول منی نو دا غید لپاره چې څومره نصوص راغلي دي غرض کوي د معراج واقعا منو فلانیم منو حدیث الجاریه منو چې تاغي کراغلي چې غي اسمان طرف له اشاره وکړ نبی اسلام ورته ان الله نو معراج چې نو دا غید لپاره اصل وجه سره غید الله علول پورتوال منی او معراج خو اصل اصيل له كلا رب العالمين برد انه بياد النبي صلى الله عليه وسلم برد له مقتدته في اطمانونه لخسله فجهم يوم وفضله ودلين انكار کرن او دي دفاره باطل تاويلون فرني تاويلات بعيدة باطلة احاديث ده اسراء وده معراج يو جمع غفير ده صحابة اكران ننخل فرني فدينا جسوك انكار كي غلو بدبختة او تبا انسان دي بلکې اهل علم ذکر کړی دي بعض صراحتا لکه قاضی ثناء الله پانی پتی په تفسیر مظهری کې او بعض اشاره ذکر کړی دي لکه امام ابو الحسن اشعری خپل رساله کې چې اهل الصغر له کوم رساله لیکلې و هغه نه دا معلومه کې څوک د معراج د نبی اسلام نه انکار کوي نو مسلمان نه کافر دی. ادي وجنا امام طحاوی رحمت الله علیه چې کوم متن لیکل دی په عقیده کې العقیده الطحاویه نو هغه کې دا ذکر کوي چې د اهل سنت والجماعت رایا دای چې دی ایمان ته چې په اسراء او معراج باندې دې باره کې کوم روایت راغلي نو اهل علم د دې په تواتر باندې قول کړي تنسیص کړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه فالجواب الصحیح کې الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح اغه ویل چې روایت اسراء او معراج متواتر دي. دارنګه داغه شاګرد امام ابن القیم رحمه الله په اجتماع الجيوش الاسلاميه کې تنسیص کړی چې حدیث دې باره کې متواتر راغلی نو متواتر نه انکار دا کفر دی. او په باب د متواتر کې بهترین کتاب لیکل علامه سلطانی رحمت الله علیه نظم المتناثر من الحديث المتواتر اغم احاديث الاسراء والمعراج المتواتر وي علامه قسطلاني رحمه الله عليه فالمواهب اللدنيه كي المواهب اللدنيه قرانم ده كتاب در لياد ده المواهب اللدنيه دا امام قسطلاني رحمة الله عليه كتاب ده تسيرت ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي كل درجة ده كتاب ده غالبا منه من الأمور المحمدية تاغي شرح بيا علامة زرقاني رحمة الله عليه كده فدول الزلد كده تسيرت كده جامع وغش كتاب ده أسل كتاب علامة قسطلاني دي كده المواهب اللدنية أو شرح كده علامة زرقاني فدول الزلد كده علامه قسطلاني رحمه الله عليه دشبك صحابه اکرامو دارنګ صحابياتنا احاديث الاسراء والمعراج را نقل فنيني او د مصر یو عالم او محدث دی ابو مسلم محمود ابن احمد هغه په دې باندې یو بهترین رساله لیکلي تقریبا 370 باندې مشتمل ده الاسراء والمعراج دراسه حديثيه اسراء و معراج متعلق چې څومره حدیث راغلي دي ضعیف دي که صحیح غټول راجم کړی دی یو وش صحابه کرامو روايات پشپد اتیا سندونو باندې ورونی دي. اگر چې ځنې په اسانیدو کې مقال شته ضعف دي په کې په دی یو وش صحابه کرامو نه پشپد اتیا سندونو سره واقعات اسراء و معراج را نقل کړی دی نو دم راحت کې متواتر نه متواتر به بیاسه شي وي لہذا د دین انکار کول لکه څنګه چې محققین او اهل علم ویلي دا کفر مساوی عمل نه. نو شقی او بدبخت انسان به د دین انکار کوي اباد حواله مدیر پارازیته کې تنن ثوا منکرین حدیث ځان له روشن خیال خلق روشن خیال خلق وي اغیب واقعات اسراء و معراج باندې په سوشل میډیا باندې ډېر زور کوي ورنه زموږ اصل مقصد او اهم مقصدی شوی چې دین او احکام فقهیه ذکر کول لپاره دی کې او دا زمنن په فراغه باب ان کې حفر الصلاه فی الاسراء باب د بیان دی کې په ليله الاسراء کې د مسفرجیت څنګه راغلی وو. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني ابو سفيان بن حرب في حديث هرقل. ابن عباس رضي الله عنهما وي تبدل وحي كي مفصل حديث ذكر شو موصولا ابو سفيان بن حرب على حديث بيان كره رضي الله عنه هرقل غؤد حديث. فقال رفاقي ابو سفيان داوي يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. ابو سفیان تی تپوس کرو چې پیغمبر تاسو له حکم کوي. هرقل تی تپوس کرو ابو سفیان جواب ورکو چې موږ له نبی علیہ السلام د موږ حکم کوي دریشا او د پاک دامنې حکم را لکې. نو مطلب دا د امام بخاری دا مختصر حدیث دی لپاره ذکر کو چې ابتداء د صلات چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابتداء د صلات صدق او د عفت دعوته خلک دې لرا بلل. وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه ابو ذر رضي الله عنه بحديث بيان ان النبي عليه الصلاه والسلام فرمايني ده حديث الاسراء والمعراج. امام بخاري رحمه الله عليه يونس مواضع في ذكر كيف خلق سيدي کل مطولا ذکر کئی کل مختصرا کل متوسطا او د دې اوږده شرح چې کړل دا مکمل تفصیل کړل دی علامه زرقانی رحمت الله علیه کې فشرح المواهب اللدنیه کې تقریبا 200 صفحات باندې مشتمل په یو حدیث باندې بحث کړل. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فرج عن سقط بیتی وانا بمکه زما د کور چت کولاو کړه شو د په مکه مکرمه کې و. دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کور د علی رضی الله عنه کور د ابو طالب لور بیبی او ام هاجی رضی الله عنها چې رسول د ایمان راوړې دا غي د کور چت کولاو کړه شو. فنزل جبرئیل جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام د چت طرف نه را کو شو. فخرج صدری زما سینې سیره کا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شق صدر بعد اهل علم ذکر کړی ادو پیری شوه بعد درې پیری بعد سلور ذکر کړی. یو ځل په ماشوموالی کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شق صدر شوه ادو کالا یا دې کالا عمر او بعد سلور ذکر کړی. په بنو سعد کې فاتح کېدو دا طائف نمخ کې وزیره 50 کیلومتر اخوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کم ابتدایي تربیت شوه د حلیمه سعدی فکور کې خیر داعی مور وا دا فکور سم معمولی عبادت یا خانی مانی پراتی په غزه کې شته بنو سعد دغه لمو ورغلی. نو د ماشومان سره حدیث د صحیح مسلم کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لو به کولې غي بډې مډې سروږي نبی علیہ السلام ور سره په ماشوم والی کې دې کې وایي او کا سراغ د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو ګټه باندې راواشولو سینې ور لسیری کا او زړی رويستو د زمزم په اوبو باندې منځل شو او ځان سره د سرو زرو جنتی لوخه راوړو. نو غرونه ماشومان په منډه منډه راغله او خپل مور لوي چې زمو مور شارا واکړو وی وځلو. نو په منډه منډه راغله چې نبی اسلام واپس را روان دي او رنگ دا غیره سي بدل شوی دی زړواله په راغله او هغه اثرات دا غي په سینې کې موجود او حدیث کراځي دا زړې واپس کې خورو په اوموي وینځل یو تور غون چې ټوټه تر ویس توی غرزل وی هاغه حفظ شیطان نه دا شیطان غبرخه ده. نو د ماشوموالي نه دا غرزل شو زړې صفات ستره شو. انس رضی الله عنه وی دا حدیث چې بیانې وی كنت ارى اثر ذلك المخيه في صدره صلى الله عليه وسلم ما بدن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سینه مبارکه کې د غستنی نخ معلومولې لیدې به مې چې کوم اپریشن ورل شو د زخم او اثرات وي د غستنی غنخ وي ما کته. نو دا یو ځل د نبی رسول الله صلوات الله علیه صدر شوو او په دویم ځل باندې کله چې د اسراء دا سفر شروع کیدو نبی علیہ الصلات والسلام د ام هانی رضی الله عنها د کور نراوست د زمزم د کوی والا او د دې په اوغو باندې د نبی کریم علیه الصلات والسلام ذل مبارک وي بده او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه درې ذکر کړه ده چې کله نبی علیہ الصلات والسلام له غار حرا کې نبوت ملاویدو نو په هغه ځای کې شق صدر شوه ده وی ففرج صدرین و زماسی نیسی رکا ثم غسله بماء زمزم او بیاد زمزم پوبو بانیوی انزلا ثم جاء بقسط من ذهب بیاد ای رات مل کریو بقسط من ذهب فیو خانک سرا یو لوخ سر دسرو زرنا فدیر ویدا اعتراض نکی بی دسرو زر و لوخ استمالو الف حرام دی دا خود اللہ دا طرف نی پی رات مل کریو او دا حرمت بیا رستو راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او یا دا په ملائکو باندې خو حرام نو دا لوخه خو ایر اوړو په بنی آدم باندې حرام دی او بل دا چې د سرو زرو د لوخو استعمال په دنیا کې ناروا دی دا د جنتی لوخه راوړو بهرحال الله په حکم باندې را اعتراض د سره اډوشته نشي د دې استعمال ناروا دی نوراتلی دی کړي په یو خانه کولوخي باندې د سترو زلونا ممتلئ ان حکمت و ایمانا ادا د حکمت او د ایمان نړکو فافرغه فی صدنی نو دا راتوی کړه او را بیول او زما په سینه کې مطلب دا زما زړه او سینه د حکمت او د ایمان نړک شو ثم اسبقه بیا زما سینه بند کوي ګندلا ثم اخذ بيدی بیزد لاس نونیوم تمسجد حرامنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم مسجد اقصى لتلي بيت المقدس لراغين رسو فعرج بي الى السماء نبيز اسمان لو خيجو لهم بعض بيدين سينزدانان او غمراء متجددين شزان لروش الخيال وي اغيد دين انكار كيش عقلا خدان ممكن تكي اسمان لدي سو خيجي او بل مونږ وي دا فضا ټول له ټول دا خلا د اسمان نشته تاسو وایي چې دروازې دي او دروازه به ټکولا کولاوي دبا نو به وقفه ته چې یو شی نه پیژني او ساعه علم ورله رسائل نه کوي نو هغه به وجود ني حدیث صراحه په هغه باندې رد دی مسلمان له خدای کافي دي چې الله او رسول ویلي ته د عقل ورسي کنا او بل ته ما لټونو که خو اسمان نشته نه دې مونږ ټول فضا فضا ده نو عدم علم دی یو شی دا مستلزم نی دا غی عدم وجود لرا خوی زید الاس نونی وم نو اسمان لیو خیجو لم حرم ما جیتو الی السمائی الدنیا هر کل چه دنیاوی اسمان لرا غلی وم قال جبریل لخازن السماء جبریل امین علیه السلاة والسلام دا اسمان غسو کدار فرشتی لویلیو دروازه ور لکول و ور لیو چه افتح دروازه کلاو فقال من هذا اغتی تقوص کلاو جسوكي قال هذا جبريل غور لو جبريليم قال هل معك احد فليسو كدار ملکتی تقوص کلاو چه بلوم در ترسوك قال نعم معي محمد فرلویل شاو ما سر محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ده فقال اورسل اليه نو اغور لویلو آیا ده دبتی خبر لگل شوو دیرا بلل شوو کنخبل در استده قال نعم اغور ليس او الله خبر کړو ترای ولا فلما فتح علونا السماء الدنيا فهر کلا چې دروازه بل کلا او کړې شوی واد نمون ورختلیو دنیوي اسمان لا فاذا رجل قاعد على يمينه اسودة وعلى يساره اسودا مناسا في اسره ناس تو سپینګیره سره نور روایت کې راغلي او دا خو طرف لا جماعات او ډلې ناستې او د شانتي ګس طرف لا اسوره جمع د ثواب ده دا په معنا د جماعت سره راځي س جماعات او ډلې لاغه خې طرف لې س ګس طرف لا اذا نظر قبل يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى خې طرف لې وقت النوب خان دلو چې ګس طرف لې وقت په جړا بشو فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ویمون چې ورغلی و زه کتل او هغه مرحبا دی وی هرکلې دی وی پاغنیک پیغمبر باندې او پنیک بچی باندې فقلت لجبريل من هاغا ثم جبريل له چې دا بوډا څوک دی قال هاغا ادم قال او چې ادم عليه الصلاه والسلام دی وهذه الاسئله عن يمينه وشماله نسم بنيه او دا ډلې چې خي او بس رحله ناشتي مداد د اولاد ارواح دی روحونه فأهل اليمين منهم أهل الجنة ولكن في طرف لدى جنتيان دي والأسودة التي عن شماله أهل النار أو ذاكم في طرف لدى جهنميان دي فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى في طرف لدى أغور نوخان دي أو في طرف لدى أغور وجاري فلبة جنتيان في أغور نفخنداشي أو بياش كم جهنميان أغور نفجراشي رسول الله عليه الصلاة والسلام دا ارواح په اسماني دنیا کې دنیوي اسمان کې څنګه کتلې دي ارواح د مؤمنانو په اعلى عليين کې د جنت کې دي او ارواح د کفارو په سجين کې د سجين ماخوذ له سجن نه جهنم لويلې شي او هغه پاس سره سافلين کې دی یو قول مطابق دا دی یو جواب دا دی خدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوبنی د فار راجه مکړی شوی یا کله ناکله به د راجه مسجد الارواح د نبی رسول الله والسلام د دې تر سره د دې اتفاق راغلی دی په کومه ورځ باندې چې د اسراء او معراج کېدو نو د غرض د نمبر و چې د ور سره ملاقات کېدو د خپل نیکه سره د ارواح او د کفار ارواح او یثمان له څنګه خدای دې راغي بارک خدای قران آیات دې تلا تفتح لهم ابواب السماء قران وی دې دې پارا دې ارواح دې پارا د اسمان دروازې نشي کولاوله دې جواب دا شرا استثنائی صورت ده او قران او سنت دواړو باندې موږ ایمان راوړای قدیم ایمان دې تلا تفتح لهم ابواب السماء قدیم ایمان دې په اسمان د دنیا کې کتلې دې خدای او استثنائی صورت ده اصل قاعده خدای دې تلا تفتح لهم ابواب السماء خدا د نبی رسول الله د خودنی لپاره یو استثنائی صورت شوی او بعض اهل علم را ذکر کړي د فتح الباری علامه ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړي چې کفار او ارواح د جهنميان د اوده هغه ارواح چې له بدنونو سره یو ځای شي ویني کوم چې د بدن سره یو ځای شول جدا شول نه دی اسمان نه دی تلیا خو جهنم لتلی دا هغه بدبخت ارواح چې رښت بدی د بدن سره یو ځای کیږي او بیا په مرګ راځي بیا په جهنم لذي لا فیدا شي ارواح نو او درن جواب دی چې دا مثالی ارواح وو حتى عرج بي الى السماء الثانيه دلیل رسل بیا زه خو دې له شو ام دیم اسمان الله فقال لخازنها افتح دې څوکیدار ملک لویلی چې دروازه کولا او فقال له خازنها مثل ما قال الاول ففتح نو هغه ملک ورلدا چې ویلی لکه څنګه چې اولنی ویلی چې څوک جواب ورکړ جبرئیل یې جواب یې کنه بل څوک درسره دی وینه زیم او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام را سره دی نو ایته ورته سره لګل شو وی ډیر ابل له شو کله تخته دی راسته ما یې نه ډیر ابل له شو دروازه را له کولا او خړې وا دروازه کلاو شو وقال انس فذكر انه ودر في السماوات ادم وابريس وموسى وعيسى وابراهيم انس رضي الله عنه ذكر كدي فدي اسمانونو کې د ادم ابريس موسى عيسى او ابراهيم عليهم الصلاه والسلام سره ملاقاتونه شوه ولم يثبت كيف منازلهم يا ولم يثبت كيف منازلهم او دا بيانونه کې راغی مرکزي او درجي څنګه وي غير انه ذكر انه وجد ادم في السماء الدنيا وابراهيم في السماء السادسه الى وجدنا كذا ذكر كدي چې په اولني اسمان کې اسمان د دنیا کې ملاقات د ادم عليه السلام سره شو او په شپږم اسمان کې د ابراهيم عليه السلام سره باقي د انبیا سره ملاقاتونه شو خو دا ذکر انس رضی الله عنه نه کړي چې په دویم اسمان کې کوم پیغمبر سره او په دریم کې کوم سره سلورم کې کوم سره دایي مرتبه او منازل دې ذکر کړي ورسو مصنف رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کی او امام مسلمم ذکر کړل دی حدیث د انس رضی الله عنه د مالک ابن سعصعنا چې په لومړني اسمان کې د آدم علیه السلام سره ملاقات کې او په دویم کې د یحیی او د عیسی علیه السلام سره په دریم کې د یوسف او سلورم کې د ادریس پنځم کې د هارون او شپږم کې د موسی علیه السلام سره او کوم کې د ابراهیم علیه السلام سره او په دې روایت کې راغل چې په شپږم کې د موسی د ابراهیم علیه السلام سره بعض اهل علم وایي چې معراج د نبی اسلام دوه پیری شو نو یو د ابراهیم علیه السلام په شپږم اسمان کې کتل بل نه پوه وم کې دا خبر صحیح نه امام ابن قیم رحمت الله علیه ډیر زور شور سره په زاد المعاد کې ذکر کړی چې اسراء او معراج د نبی اسلام یو ځل شوی دوه ځلې نه دي شوی نو یو حدیث کې چې راغلی شپږم اسمان کې ملاو شو بل کې دا وم کې ملاقات په شپږم اسمان کې شوی دا ورسره وم اسمان لم فتل د ابراهیم علیه السلام تعارض نشته قال انس رضي الله عنه فلما مر جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس هركلت النبي عليه الصلاة والسلام هركلت تيرشو جبرائيل عليه السلام او نبي عليه السلام بوتلو في ابراهيم عليه السلام ورتير ادريس عليه السلام ورتير كلام قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح واغيدي مرحبا وهركليدي فغنيك پیغمبر او نيك روربان ني فقلت بن هذا نبي الاسلام والباويني شدا سوق ده قال هذا ادريس قال يميني شدا ادريس عليه السلام ده او بعض خلقه شد ذات جوڑتن ادريس عليه السلام والسلام وجنت كي جنتيان لجامي دوري هدا غي دردية راس الانبياء وفور استهزاء وطوكي لقصفان وخبري دي ثم مررت بموسى بأبو موسى عليه السلام ويتير شبابه دا څومره ترتیب حقيقي او واقعي لپاره نه نه بلکې د ترتیب بياني لپاره ده ترتیب رسول الله موسى عليه السلام رسول پیر شوی فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح هغه ویلی مرحبا او هرکلی دی پاغنیک پیغمبر او دی کرور باندې قلت من هذا بما بيات توصلو د جبريل نه چې سوق دي قال هذا موسى قال له چې موسى عليه السلام نه ثم مررت بعيسى بعيسى عليه السلام تیر شوم فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ویلو چې مرحبا دی فغنیک پیغمبر او فنیک رور قلت من هذا قال عیسی ثم مررت بابراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ابراهيم علیہ السلام باندې تیر شو مغم دا سی ویلو چې مرحبا دی فغنیک پیغمبر او نیک بچی باندې قلت من هذا ما واذا سوق قال هذا ابراهيم را له صدا خدای کی ابراهيم علیہ السلام نے قال ابن شهاب فاخبرني ابن حزم ترديد پر روایت چې اوس محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فاخبرني ابن حزم ما لا عبد الله بن عمرو بن حزم خبر را کړی چې ان ابن عباس و ابا حبه الانصاريه ابن عباس او ابو حبه الانصاري رضي الله عنهما كانا يقولان بضربي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام نبي عليه الصلاه والسلام وياز اخذ لهم داش اوچت هموار میدان تھا کہ فاری کہ ما قلمونو کشار او اواز اوریدو ملائک چکم لکل کئی صحائف لکلی شی من قلمونو کشار صرف اوریدے کو نور سنو داس زیل اور رسیدن چ ملائک فاری کی فیصلے لکلی اور اللہ چور لکم حکمونو اغی لکلی قال ابن حزم وانس بن مالك عبد الله بن عمرو بن حزم او انس بن مالك تخبل حديث کہ وہ قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام فرمائی ففرض الله عز وجل على امتي 50 صلاه فطریش پر معراج باندې الله جما په امت 50 منزله فرض کړ فرجعت بذلك حتى مررت على موسى مزق دي تحقيقا درا واپس شوم تردی چې تیرې دند په موسی علیه السلام باندې یو ځل پتلو کې بل ځل په واپس راتلو کې موسی علیه السلام باندې تیر شو یو روایت چراغ دی دي حسن ابن عرفه رحمت الله علیه او جزء کله د احادیث جزء حدیث دی هغه کې روایت ذکر کړه چې رسول الله علیه السلام کله په موسی علیه السلام باندې تیرېدو نو یو اواز را پورته کړ او په دې باندې خبرې کولې او دایوی چې اکرمته او فضلته دا په ما غوړه کړل او فضیلت ور کړل دی. نو جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام مالو نبی علیہ الصلاۃ والسلام چې هاغه موسی دا موسی علیہ السلام نه قلت ومن يعاتب فما وجه دې په چا باندې عتاب وای. مطلب دا چې سره په دومره جرأت او زه ورته باندې خبرې کوي. قال يعاتب ربه فيك وجبريل قال له كده زه ورته کوي په خپل رب باندې استبارکي استبارکي رب العالمين سره خبرې کوي. قلت ويرفع صوته على ربه ما هو الله باندې اواز پورته کړي ده. مطلب دا دومره جرأت سره د الله په دربار کې خبرې کوي. جبريل قال له ان الله قد عرف له حدته الله له دې چیزی معلومه ده چې د طبیعت کې تیزی ده او د الله د دین د فارغ ډیر تکلیفونه برداشت کړی موسی علی السلام. نو کزنی تیز خبره کوي جرأت کرا مداور له اجازه ته. دا حدیث حسن بن عرفه رحمۃ اللہ علیہ په خپل بوت کې ذکر کړو چې خبره نه لاله له حدیث ضعیف ده کوم چې دا ذکر راغلی چې رب العالمین اواز پورته کړو او يعاتب ربه فيك كما الفاظ راغلي دي. لديك دعوة التي اهل علم ذكر كري يوفا كي انقطاع دا فمن دا ابو عبادة وفمن دا فلار دا غشي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ابو عبادة سماع دا خطل فلار مثابتنا دا او دين فريك يوراوي دي قطاع دا عبدالله التيمي اغم جهول لي فدي وجن امام ابن كثير رحمة الله عليه جبتا تفسير كلا حديث ذكر كي مبعيب داسې الفاظ سره ولې اشاره کړی دا چې داغي نه معلومي دي حدیث له منکر وی دي داغي استنکار کړی. اول کې امام ابن کثیر او فيه غرابه او بیا رسو اسناد غریب او بیا د دې په متن کې غنفارات ذکر کوي چې کوم نفارات راغلي. نو عزت ارشاد هم په موسی علیه السلام باندې نور علی ویلی ما فرض الله لك على امتك سفر استنثال را الله په امتك قلت فرض 50 صلاه النماور لو 50 منذنا قال فرجع الى ربك فان امتك لا تفي قال هو رب الذي وافشى تا امه وردي وسو طاقتنا لدي ذكر هذا تجربه في بني اسرائيل باند شوا فراجعت فوضع شطرها رب العالمين لو وافشهم نستحيث الذين كما كروا روايه مالك بن صعصعه راغلي فوضع عني عشرا لس منذنا الذين كم كروا او بعد ذکر کړی چې پنځه منځونه د دینه کم شوی و. فرجعت الى موسی نو را واپس شو موسی علیه السلام لقلت وضع شطرها ما ورلوت تیسیت نکمکا فقال راجع ربك فان امتك لا تفيق ذلك بیر لو چې رب لدی واپس شو غره امت لدی وسو طاقت نه لري. فرجعت فوضع شطرها واپس شو و بیت نه تیسه کم کړی و. فرجعت الیه فقال ارجع الى ربك فان امتك لا تفيق ذلك بیر علوی دی چې واپس شرب لري امت دې او سو طاقت لري ورلوه چې کمه فکیو کی. فراجعته فقال نویما بیا رب له مراجعه کړو واپس شو ام قال هي 50 وهي 50 رب العالمین را لوی دی چې دا په ادا کول کی پنځه منځونه دي او 50 منځونه دي په اجر او ثواب کې. لا يبدل القول لدي زما فیصله بدلی دی نشي ما ځان سره لیکلي دي چې دا 50 منځونه دي نو پتا باندې نکم تل ساده تفارش د وژن نو په ادا کولو کې 50 ول خو په اجر کې 50 لیکل کېدای شي. فرجعت الى موسى فقال راجع ربك بیا په دې 50 منځونه موسی عليه السلام درا واپس شو مړه یې رب له واپس شو. فقلت استحييت من ربي وما ورلوي چې ما له حيا راځي د خپل رب نه ذکر رب العالمين هم چې لا يبدل القول لدي بیا واپس نشم. ثم انطلق بي حتى انتهى بي الى سدره المنتهى ويبقى زبو تلوم تردي چې سدره المنتهى لرسول و سدره ویل شي د سبيري هغه بوتي لاونه لا او منتهى معنا چې غيله انتهاء يا پر تاسو نشيته سدره المنتهى ور لفظي اعتبار سره وي چې علم د مخلوقات او د ملائکه او د ټول فرغه ځکه ختميږي او دلیل اپل سوف نشیت لے صرف رسول الله علیہ الصلات والسلام لے وغشیها الوان لا ادری ما هيا وی پټکړو دی ان لا سرنگونو نبی علیہ الصلات والسلام مال پته نشته چې لا سرنگونو. ثم ادخلت الجنه بیا جنت له وردن نه کړه شوم فاذا فيها حبائل اللؤلؤ مناسا تی پاغی کی جالی نو دو ملغلرو حبائل جب دو حبیلتن دو جال لویلشی نو دو ملغلرو جال سنگئی مطلب دا دو ملغلرو پشان زندی وی لکه او سادر لزندی لگی دنی وی جال لی وغا زندی وی دو زندی دو ملغلرو پشان تو یا بعد اهل علم ذکر کری چی دادر آویانو نا تصحیف واقعی شوی غلط چی وی اصل کدا لفظ جنابیدو فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ناسا في طريق الملغلر غمبتون و جنابذ جمع ده جنبوز ده او جنبوز غمبت لويله شي نو فريق غمبتون و ده ملغلر و إذا ترابها المسكو ناسا في خاورة ده جنت مشكو و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر وي الله مش فرض کلو چې کوم وخت نه فرض او دوه رکعات او په حضر او سفر کې فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر مباقي پر خو شمول د سفر او ما غو رکعات پاتې شول او زیادت کړو شو په حضر د حضر کې کوم چې په حالت اقامت کې وي ابتداء کې دوه رکعات او بیا په شپه د معراج باندې څلور رکعات او سدريشو او څلور رکعات ورسته راشي علماء احناف د دې حدیث نه استدلال کوي دا د غیب مستدلات او یو مستدل دی اذا قصر په سفر کې عزیمت ته رخصت ته علماء احناف چې دا عزیمت دا عزیمت معنا واجب دی رخصت نه دی لہذا اتمام جائز نه دی کچا اتمام کوو یو ګننګار دی ذکر دا دوه رکعات چې کوم په سفر کې ادا کیږي وإذا تخفل أسل بي تكامي فكينا دا شوية جنيد اخصرته ورسل إن شاء الله وضاحت راجف أبواب تقصير الصلاة فدا دا غيب دلائلك يو دليل دي باب وجود الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد دا باب دا فبيان لديكي إذا مزد فار جامي حرز دي بدن پټول ستر العورات دا د مزد شروط نه دي اریزه نه مصنف رحمت الله عليه هغه شرطونه د مزد ذکر کوي فرضیت د مزد ذکر کو په مخ کې باب کې څنګه نازل شو دا غي فرضیت کله نازل شو څه ترتیب سره نو دا غي شرایط بیان نه په غي کوم نه شرط ستر العورات په دې باب سره دا وایي چې ستر العورات دا د مزد شرطونه کې دي واجب د مسجامو کې وقول الله عز وجل او دا قول د الله رب العالمین خذوا زینتکم عند كل مسجد راوی شي تاسو خپل زینت هر جماعت سره مراد د زینت نه څه دی چې انسان په غیبان خپل عورت پټي نو ذکر د محل نه او مراد د محل نه مطلب دا چې تاسو په خپل زینت باندې په خپل اندامونو باندې کپڑے او جامې واچوي شانې نزول لري آیات دا ده چې مشرکانو با په بیت الله کې بربن طوافونه کول او دا بربن طوافونه چې به کول نه دا به قریش نه علاوه نور خلکو قریش به ځان له حمص لکه مخکې تاسو لذکر کړل په مجلد ثاني کې حمص جمد احمص ده دا سخت خلق لوی طاقت ور لوی دی دوی چې موږ د الله د حرم اهل یو نور عرب چې براتل نو غیبه اول د دین مطالبه کوله چې تاسو موږ له جامع راکې نو د لوی جامع به واسه د طاقې کې طواف کولو کله لوی جامع باندې نو بیا به بربن طواف کولو چې په دې جامو کې موږ ګناهونه کړی دي په دې ګناه په جامو کې طواف نه کوي شیطان ور لږه عمل خسته کړو او دې خلکو وای چې لا نعبد الله فی ثیاب اذنبنا فی موږ د الله بندگی په جامو کې نه کوم ګناه وکړی دا دا آیات الله را نازل کو خذو زینتکم عند کل مسجد ور هر جماعت کې تاسو د زینت اجازه یې چوي خصوص چې بشریت کې اعتبار د الفاظ عموم لده خصوص د سبب او نزول لنه نه دا دی وینا مصنف رحمت الله علیه پرې باندې استدلال وکړو او عند كل مسجد علامه عيني رحمه الله عليه وي اذا مسجدنا مراد مسجد الصلاه يعني عند كل صلاه هر وقت تاسو مستوي من زينت جامع راخلي خپل عورت پټي نو مسجد مصدر نیمه په معنا د سجده سره په معنا د سجود سره ذکر د جزء اراده کل یو جو ذکر کړه د موز اهم چې غسنده د مراد څخه ټول موز دی یا ذکر د محل او مراد ته نه حال نه موز په کوم ځای کې کیږي په جمعه کې نو محل ذکر کړه مراد ته نه حال نه ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد او څوک چې په یو جامه کې داسې موز چې دای ځان ناراحت یې رکړي راته وکړي دا وی صرف په نسخه د مستملي کې راغلي دی دا اثر چې ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد فعام نسخه کې نشته نو یا خدا په غلطۍ سره د مستملي نه خطا واقع شوی په دې ځای کې لیکلي ورنه درست باب سره دا مناسب دی درست مصنف رحمت الله علیه باب کړي چې باب الصلاه في ثوب واحد ملتحفا به چې په یو جامه کې مشکل چې غلي ځان ناراحت یې رکړي څنګه به راځي ځان نه یا رسول جکم معلق اثر معلق حدیث ذکر کوي د سلامه ابن الله اکبر رضی الله عنه لغی تعلق د سره د غی د تعلق د وجه نه مخ ذکر کړي چې ومن صلى ملتحبا في صوف صوب واحد ذکر رسول ذکر کوي چې سلامه ابن الله اکبر رضی الله عنه مصنف رحمت الله علیه مختصر ذکر کړي امام ابو داود د حدیث موصولا مفصل ذکر کړي د نبی اسلام لراغه چې ذخار کو اختار لازم د حدیث امام ابن حبان په صحیح کې ذکر کړي نزخکارکم ولیس علی الا قمیص واحد انما صرف یو قمیص یو سپڑوی تو نبی علیہ السلام ورلوی فضرور ہو ولو بشوکت تدیر اگریوان دیل یو تنائی لگو اگر کپی یو ازغی سرائی دکھا چی گریوان دی کلاوی او یو جامی دی سولی لان دی لنگوی مچی رکول لاری سجدی لاری نو کل انسان لخل عورت کام اگریوان تختاری لذلك حديث ده مناسبت ده وجنه ده ذكر قلت من صلى ملتحفا في ثوب واحد فيو جامعك كسوف موسكي ده غيب ستر تيبي اغيل بيو بطن و تنائي لغي كتنائي ورسرني خير ده كي كري وزغير پك وركي قد اغيق قلاو غريوان ده بنتي ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزره ولو بشوكة وفي إسناده نظر سلامه من لکوع رضی اللہ عنہ نقل دیش نبی علیہ السلام دل ویلی وشی صلی اللہ علیہ وسلم کرو چیز اختار کوب او صرف یو قمیس نیوی لام دی لنگ منگنی دیکھ اختار پسی دی مند ضرورتی پا لنگ چی مند نیشی والے نبی علیہ السلام ورلویلی چی دیل تا تنائی لگو اگر کپیو ازغی سرائی وی پا اثنات دلی کی نظر دے زکا پا دی کی موسیٰ ابن محمد راغلی غمنسر الحدیث تنو سندن ثابت نرے مخکې مونږ په معلقات د بخاري کې ویلي چې کله داسې ضعیف معلق راشي چې د هغې دپاره په نورو طرقو کښې هم داسې متابعات وي چې حدیث سره په تقویت میلاویږي او ضعیف جدا وي امام بخاري په هغې باندې چپ نه پاتې کېږي بلکې ذکر کوي چې ویذکر او بیا وروسته وي وفیه نظر کله ووایي لا یصح ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه اذى او چا چې په هغه جامو کې موزو کو په هغه کپړه کې چې په هغې کې پوروالې کړی د خپلې بیبي سره تر کومې چې په هغې کې څه ګندګي او پلیتي نه وي دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی امام نسائی په سنن کښې هم ذکر کړی چې معاویه رضی الله عنه د خپلې خور ام حبیبی رضی اللہ عنہ نے تپوس کلو چی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغ جامو کی مسکولو چی پاغی کی مجامعت کلے نغی جواب ورکو چی آو اذا لم یر فیه اذن کلے چی بے پاغی کی سگندگی نکتا نبیہ بے پکی مسکولو داد علماء احناف فدلائلو کم دچلی منیل نجس وی او دا نجاست المنی قولے کلنے تکو دې کې دلیل چې مالا مر فيه اذن مجامعت پاجامو کې بغل سه اذان و اذان مراد څه دې منی اثرات بنو کدا پکې نو موږ باندې کوم مطلب دا چې دا پدې چلا و امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يسوف بالبيت عريان او نبي عليه الصلاه والسلام حکم کړو لکه مخکې حدیث ذکر شو انا هم قال هجرت باندې ابو بکر رضی الله عنه او علي رضی الله عنه دې کې تاسو د حج په مواسمو کې اعلان وکړي نن کال نفس به مشرک ناراضی ده حج بیت الله لا او بربند وسو بیت الله کی طواف نه کوي سیدنا مصنف رحمت الله علیه استدلال کوي په طریقې د استدلال بالاولا سره چې طواف په بربند باندې نه دی جایز نو مصحو به طریقه اولا په بربند باندې نه دی جایز ځکه په طواف کې د بعض خبرو اجازه شته پاغي کې دادی چې جامع بنا چې صرف لنګ به دي صادر به ځان نه تاو کړی او په مصحو خداغي بالمقابل حکم ډېر د ستر العوره نو کله چې طواف په بربند نه شکول مصحو به طریقه اولا نه کیږي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد بن سيرين وعن ام عطيه قالت امرنا ان نخرج الحيض وهي حكم كذا شو مغلدا شوبا سبا حيض زنانا يوم العيدين اذا اختر فرض اختر فرض باندې وزوات الحضور اذا اختروا فرض با حيض زنانا له حكم كو چې بار دي وزوات الحضور او فرض وال زنانا احاديث وقت مخصل ذكر شو ایا شهادت نه جماعت المسلمین و دعوتهم ملي به حاضری کی غجم المسلمانان و دعوتهم او دعوی دعا کی شمولیت کی کم خطبه کی دعاوی و تعتزل الحیض عن مصلاهن او ارخلکی کی با ڈڈی لکی کی حیض زنانا دا غموس کول د دین د ایجان و ارخلی قالت امراه یا رسول الله یو زنانا وی دی سید الله رسول احدان علی سرها جلباب فمونکه دی یو زنانه که پړونی نه صادر ورسره نه نشی راوته قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها نوې فرمایل وادغون دی دلرا مرګره دی د خپل پړونی او صادر نه بل مرګره دی خیر دی له صادر او پړونی ورکی چې دای په سر کې راو دي نه دا غو موضع ترجمه نه مطلب دا دی چې ستر العورت مزدفاره شرط دی او خدای بیا ټول عورت د سر نه راوخلی تر خو پورې کبار راو دي خدای دی بیا صادر په سر کې شکول پتی پټوي او د نارینه عورت ته سرې د نامې نراوالي تر رکبتین زنګونونو پورې دي اگر چې اختلاف پکې شته او خبره شي تفصیل وضاحت دی راځي وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا ام عطيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دا مخ کې حدیث قبل سند راړو ذکر اسناد ثابت کې څو صرف محمد ذکر کړو یا غد ام عطیه روایت عن سره نقل کولو نو دلته داغه نوم ذکر کو ورته د پلار نوم ذکر کو محمد ابن سیرین واغه ده کی عن ام عطیه د دې د کوم حدثنا ام عطیه فتحیش سره ذکر کړه او واغه ده کی ام عطیه رضی الله عنها ویلی چې امرنا ان نخرج الحیض من له حکم کړه شوی ده نو په دې لګی چې دا حکم ورل شا کړه نو په دې روایت کې وایي چې سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما د نبی اسلام نو ورې مطلب دا حکم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی طرف نو هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا وعلى آله وصحبه اجمعین.